گلهای تازه، برنامه شماره 69، با همکاری هنرمندان ایرج، پرویز یاحقی، منصور صارمی و امیر ناصر افتتاح. غزل از سعدی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار ایرج حقیقی. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم، تو عشق گلی داری من عشق گل اندام. ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم، تو عشق گلی داری من عشق گل اندامی. سروی به لب جویی گویند چه خوش باشد، آنان که ندیدستند سروی به لب بامی. Thank you. باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی، ورنه که برد هیهات از ما به تو پیغامی. باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی، ورنه که برد هیهات از ما به تو پیغامی. گرچه شب مشتاقان تاریک بود، اما نومید نباید بود از روشنی بام. Thank you. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، جان صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی، جان همه من عشق گلم دومی جان اما گرچه شب مشتاقان تاریک بود، اما نومید نباید بود از روشنی بامی جو، محبوب من آی بای نمان امان آی بای. سعدی به لب دریا، سعدی به لب دریا دور دامون کجا یابی، در کام نهنگان رو گرمی طلبی کامی، امان امان امان امان امان آی بخشان آی محبوب من سعدی به لب دریا دردانه کجا یابی، سعدی به لب دریا دردانه کجا یابی، در کام نهنگان رو گر می طلبی کامی. آنچه شنیدید گلهای تازه شماره 69 بود که در همایون اجرا شد.